S'accentua la caiguda en la venda d'habitatges. El juliol a Catalunya va caure un 38% amb 3.600 pisos venuts, segons l'Institut d'Estadística. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs contra la instal·lació d'un parc eòlic entre Colera i Portbou, a l'Alt Empordà. El recurs plantejava que hi havia documents que avalaven que es tracta d'una zona protegida i de pas migratori d'ocells. Els titulars d'esports. Avui arriba el Milan a Barcelona, primer rival del Barça a la Champions. Aquesta tarda parlaran els dos tècnics, Pep Guardiola i Massimiliano Allegri. A l'Espanyol, avui pendents de les proves físiques que li fan a Juan Albín, que es va lesionar en la victòria per 2-1 sobre l'Atlètic Club. I en bàsquet, la selecció espanyola sabrà quin és el seu rival als quarts de l'Europeu. Serà Eslovènia o Finlàndia. I pel que fa al temps, l'ambient calorós i xafogós es mantindrà, malgrat que les temperatures podran ser més baixes que en dies enrere. Fins al migdia hi haurà alguns núvols baixos puntuals a la costa. Lleugera tramuntana a l'Alt Empordà, que tendirà a desaparèixer. Aquesta tarda podran créixer alguns núvols a l'interior de les comarques de Girona. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Sintonitza Ràdio Martorell, 91.2, 30 anys amb tu. Si vols celebrar aconteixements importants com casaments, noces d'or, dinars d'empresa, comunions o qualsevol altre, vine al restaurant La Masia. Al restaurant La Masia trobaràs nous salons amb capacitat de 30 fins a 250 persones amb una gran varietat de menús preparats de forma molt especial. Tot això acompanyat de música de tots els temps per amenitzar la festa amb la nostra discoteca mòbil. Restaurant La Masia, obert tots els dies de la setmana. T'esperem a la carretera de Martorell a Terrassa, quilòmetre 1-650, urbanització Costa Blanca, amb ampli aparcament vigilat. Per informació i reserves, 93-775-2147. 93-775-2147. Les teves celebracions a Restaurant La Masia. A l'Autoescola Nova de Martorell seguim evolucionant. Perquè a l'Autoescola Nova pots aconseguir tots els permisos de conduir. Fem tots els carnets particulars i professionals, ADR per a mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'Autoescola Nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Hi ha qui pensa que els nostres mals no volen soroll. Hi ha qui no té por de dir les coses pel seu nom. Cada setmana obrim la Caixa dels Trons. Escolta la Caixa dels Trons. Dissabtes de 12 a 1 a Ràdio Martorell. A Veus de Casa, la història a temps llunyans explicats cada diumenge a les 10 del matí i a les 10 de la nit. Veus de Casa, historiadors anònims, ciutadans que ja coneixem, vilatans amb ganes de presentar-nos la història d'aquells temps passats a la nostra vila, a través de la seva pròpia vida. Veus de Casa, un espai que dirigeix i presenta Cisco Sainz de Pablo els diumenges a les 10 del matí i a les 10 de la nit a Ràdio Martorell. Marcel Puerta presenta... Es pot escoltar. De 4 a 5 de la tarda. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. cada dilluns de 12 a 2 quarts de 2 del migdia a Ràdio Martorell. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 8 minuts. Iniciem una nova aventura en companyia i nova temporada. Com deia la Bullonera, hay que arrimar el hombro al tajo, i nosaltres arrimamos el hombro al tajo. Han passat les vacances, hem arribat aquí i ens han fet un retret, ens han dit: heu fet moltes vacances, això no és veritat, nosaltres vam plegar el mes de juny, però al cap d'una setmaneta ja estaven treballant el senyor Soler i jo. I tant. Preparant el proper, la propera temporada, preparant una mica el que clar, faríem. És que tota la feina no són les horetes que estem clar, aquí parlant, clar, no? N'hi ha més clar, feina al darrere d'aquest clar, programa. És el que es queixen els mestres, dius, nosaltres treballem molt, hem fet un curs de, com els diria jo, un curs de ràdio accelerat per poder estar a l'alçada. Fins i tot el senyor Cunins va donar unes classes personals. Sí, que, per cert, avui comença el senyor Cunins. Sí, ja si haurà començat ja. No, home, no. Comença d'hora. Al vespre. Ah, el fa al vespre, ara? Sí. Ja no vol matinar? No. Ai, que comodó. Ara el fa de 7 a 10 de la nit. Oh, que bé. No, doncs és un bon horari, no? Sí, perquè... A les 7, escolti, més prime time, eh? Ja l'he dit ara. Sí. Bueno, però vull dir, no hi ha programes de televisió amb aquesta hora horari que sigui així diferent. Això, diguéssim. Això, o vostè té dos teles o li crea un problema. Per què? Perquè el nen voldrà veure Dora l'Exploradora o Els Pingüinos de Madagascar. No, home, no, el nen voldrà veure el Cuní. I la senyora dirà, jo vull veure el Cuní. El nen voldrà veure el Cuní. Jo la senyora voldrà veure el Salvaje aquest o el... No, no. El Sálvame. El nen, o... sí, el nen. El nen no, sí. la senyora ha dit. La senyora voldrà veure el Cuní. El Cuní, vols dir? Bueno, no sé, no sé. Deixi-ho estar. Deixi-ho estar. Que el Cuní arrossega molt, eh? Un sex símbol. Home, el mestre Cuní, un sex símbol. No em referia al físic. Ah. Em referia al seu tipus de fer televisió. Sí, no, no. És, i ràdio. És ràdio. A més, farà un programa innovador. Exacte. En el qual només triarà 3 o 4 notícies i les farà des de totes les vessants possibles. Reportatge, notícia, anàlisis... En fi, una disbauja de, bon de mitjans, escolti'm. Fins i tot tenim una amiga nostra que està treballant amb el senyor Cuní. Ah, sí? Sí, senyor. Qui? Una amiga nostra. Ja m'ho dirà, eh? Ja m'ho dirà. Ja ara m'ha deixat amb la dubte. Ja l'he deixat després. Qui serà, qui serà? Vostè la va tenir de directora. Ah, sí? Sí, senyor. Però bon, això són altres coses. Vinga, doncs després no, ara no, escolti, ara no, no, ara ja no estem ve. Entrant amb les coses personals. Exacte. Doncs els hi deia, això és En Companyia, estem a la sintonia als 91.2 de la freqüència modulada i estarem cada dilluns a partir de les 12 i algun minut fins a 2:15. Amb un equip, per cert, ara que està venen les coses aquí, ara, ping, ping, ping. La neurona ha saltat. Avui hi ha un col·lectiu que està d'enhorabona. Qui? El col·lectiu dels avis, perquè avui ha començat el col·le i és quan els avis comencen a fer vacances. Vol dir? Sí, home. O comencen en la seva jornada laboral a anar a buscar els nens, portar-los a l'escola... No, no, no. Això no, no, tant, no, això no. Pitjor era abans. Que el tenien tot el dia. Pitjor abans, que el tenien tot el dia. Que te'l portava gairebé embolicat el nen amb una manta, amb una flaçada i amb el pijama. L'avi tenia que matinar, als 8 del matí, amb els ulls que li queien les lleganyes. Diu, ara se t'adormirà. Mentida. Sí, mentida, el nen no s'adorm. No dormen, ja no dormen. Ni nens i pastilles. No? Avi, vull aigua. Diu, avi, juguem amb la Nintendo. Dius, nen, que és un quart de 9 del matí? Que la Nintendo. A més, no saps com va el botó. No saps com va el botó, tu. No et pots endur. Però el nen t'ensenya. Sí. Però, a més, el nen no pots portar una obra. No, això vostè sí. Què fa? Vostè surt, va una obra i es posa allà i mira. I allò tan típic. Aquest està tirant malament el ciment. Ja. Oh, i aquesta paret caurà. I com no gasten, i com es nota que ho paguem tothom. Clar. El nen no pot fer-ho. El nen no. El primer que fa és tocar un botó a veure si explota un obrer. Clar. I el paleta no explota. No, fill. Diu, aquest paleta no explota, avi. No explota. Diu, mira que et toco aquí, eh. No explota. Llavors ja has de dir al nen, game over, i te l'endut cap a casa. Sí. En fi, doncs us deia que això és en companyia. Que ha vingut a la memòria això dels avis, no? Dels avis, sí. Per què serà? No ho sé. Miri, que els avis estan tranquils ara. No. No? Més que res perquè m'he recordat d'en Fraga. Ah, sí? Que mos ha plegat. Bueno, la família plega. Home, aviam, jo penso que ja té una edat com per disfrutar de la vida. Sí. Sí, no? Li han dit plega perquè portes temps que no hi vas. Home. Cobrava. Cobrava, però seguirà cobrant. Sí, a la jubilació ja. Ja, a la jubilació, déu-n'hi-do. Jo també he pensat millor que no hi vagi. Perquè aquestes edats, quan un es fa gran ja no s'aguanta els pets. I en tu et toca al costat. I saps allò que dius, Manolo, deu ser més que por. Diu, oh, se l'escapó. Quin pastasso. És un bon senyor. Un bon senyor. Mira, certes edats, a mi ja em comença a passar. El problema... A mi ja em comença a passar. O sigui, un moment d'altre... Però li ve d'ara. Eh? Li ve d'ara. Bueno, ja em ve de molt jove. Jo sempre he tingut un... Allò que se'n diu trànsit indestinal. Era un fragant... Sí. Avançat, jo sempre he tingut trànsit intestinal, yeah. Sap vostè? Jo no necessito urbano. A mi, van tinc sortint. Bé, en fi, deixa'm estar. Deixem el Fraga. Bé, deixem el Fraga. Senyors i senyors, els deia, això és en companyia i tenim un equip de gent treballant. En el control tècnic avui tenim el senyor Manolo Garrido perquè el Jordi està de vacances. Està de vacances. Sí. Després li comentarem al senyor Monegal perquè està de vacances i demanem que el feliciti. Exacte. Perquè s'ha de felicitar amb el Jordi. Sí, senyor. Perquè ha agafat una mica més de vacances perquè se'ns ha casat. Exacte. És un home que si abans tenia el cap assentat, no sé si està bé això d'assentat, però és igual, ara el tindrà més. Més assentat. Allò que diu, una persona ara casada ja dona com més... Adquirir més responsabilitat. Més responsabilitat. Ara podrà fer una cosa que fan tots els casats. Donar voltetes a l'anell amb el dit. El que porti en ell, perquè hi ha molts que se'l treuen. Sí. En fi, deixo estar. Bé, els hi deia, i tindrem un equip de gent que estarà col·laborant amb nosaltres, que són els nostres col·laboradors habituals. Tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, o no, perquè, en fi, és el primer programa i això primer sempre grinyola una mica, saps? Costa de coordinar, sí. Doncs el senyor Jaume Capdevila Cap ens parlarà de dibuixants, ens parlarà de revistes, d'humor, i ens parlarà, doncs, d'exposicions. En fi, d'aquestes coses ens il·lustrarà sobre el món de l'imagineria. Després tindrem una entrevista amb el senyor Alfons López, que és un dibuixant i un humorista gràfic que ha fet una novel·la amb guió del senyor Andreu Martín que es diu Màxima discreción. Vostè l'ha llegit? Sí, i a més l'he portat. Jo també. M'ho podia haver dit perquè així m'hagués estudiat d'anar carregat com un beneit. També ho podia haver dit vostè, que el frotava. Té tota la raó del món. Aquí estem tots dos. Tota la raó del món. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo que, com se diria, ens acostarà al seu món particular. És un món... en el qual ens intenta obrir els ulls envers aquestes coses que nosaltres no les veiem clares, com que el senyor Andrés Pajares, el senyor Fernández Teso, són grans glòries, tipus Al Pacino, tipus Marlon Brando. Bueno, per nosaltres comparar, no ho acabem d'entendre. No. Ell amb costa, el seu cap, sí. Sí. Bueno, que ens ho expliqui. Exacte, ja portem... Aquesta és la tercera temporada. I ell ho intenta. No, ell s'esforça, s'esforça. Un dia ens obrirà els ulls. Okay. Aviam si és veritat. Exacte. Després tindrem el senyor Monegal. Sí. Què diu el senyor Monegal? Què hem de dir del senyor Monegal? Senyor Monegal? El senyor Monegal ens fa la crítica a la incompanyia des del mateix incompanyia. És dir, la setmana que ve farà la crítica del que ens hem equivocat nosaltres. Clar. Aquesta setmana. Com que queda lleig fer la crítica d'un programa la setmana de la passada. Ara ens saludarem, li preguntarem com han anat les vacances. Va estar a Cuba de vacances. Va estar a Cuba, sí. Haig de dir que estic molt content amb el senyor Monegal, sí? Perquè va estar a Cuba i em va portar Montecristos. Ah. Jo, em va arribar al cor. Molt bé. Dius, aquest home, l'edat, li passa com el Fraga, ja comença a fer... Acabarem pagant-li el sou sense que necessitat que faci la crítica. Molt bé. Com el Fraga. Com el Fraga. En fi. I després tindrem, com passa amb els equips de futbol, es fan fitxatges. Exacte. I nosaltres estàvem pensant, què necessitem aquí? Doncs necessitem algú que faci un anàlisi de la notícia de la setmana. Un analític. Exacte. Cada sí, senyor. Que això es porta molt, Es porta molt. Llavors nosaltres hem fitxat el professor Josep Braut. Què farà? Doncs ens parlarà de la notícia de la setmana i farà la seva interpretació i ens il·luminarà. Molt bé. Els haig d'advertir que la notícia de la setmana és la seva notícia de la setmana. Sí, és clar. No serà la que vulgui qualsevol. Exacte. Dius, a lo millor baixen els marcians i tot el món parla de que hem baixat els marcians. Sí. I a lo millor el professor Josep Braut ens parla de que la Angelina Jolie no porta Bonderbra. Per exemple. Per exemple. Clar. Per tant, vostès estiguin atents a la qüestió. S'ha d'estar a l'aguait. S'ha d'estar a l'aguait. Bé, doncs tot això està, com sempre, coordinat pel senyor Ricard Soler. Hola, Martorell, benvinguts al programa En Companyia. Hola, senyor Soler. Hola, què tal? Bé, aquí, miri. Vostè és Martorell, ara? Sí, home, si diu tot hola, Martorell. Hola, Martorell. Clar. Hola, senyor Soler. Doncs deia, benvinguts al programa En Companyia, un programa que comença una nova etapa, comença una nova temporada, que esperem que sigui lleugera, per no cansar-nos massa, perquè això ens costa molt d'esforç, però que serà dirigida i presentada, com sempre, per Jordi Casens, l'avi. Molt bon dia, i abans m'he descuidat de dir que tenim a la redacció el senyor Manel Piñero i el nostre grum, que és aquest senyor que ens porta l'aigua, perquè el cafè, tercera temporada, estem sense màquina encara. Tot arribarà, tot arribarà. Jo confio en la seva persistència, sí, home, sí. Perquè després de 7 temporades aquí vostè va aconseguir que es posés aire condicionat. De moment ja ens hem posat un taburet que pot anar molt bé per aposentar. Un taburet, això és una cosa d'aquelles per fer escultura. Bueno, però això serveix per posar la màquina i llavors pots girar-lo i tot. Més pràctic no pot ser. O sigui, m'està dient que féssim trompos amb la màquina del cafè. No? Per la llet, que surti més ja remenada. Ah, amb llet. També el vol vostè amb llet? Depèn. Tallaret. Vostè ho vol en núvol. Vostè ho vol en un núvol. En fi, sí. Doncs bé, senyors, senyors, anem amb la música, posem fil a l'agulla. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Són les 12:19, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i feia mesos que no sentíem una frase que cada dilluns pel matí ens dona ànims i trempera per encarar tota la setmana. No tot el dia, sinó tota la setmana, sí, senyor. Que això és molt important. És aquella frase que diu bon dia i bon sol, que sempre ens diu el senyor Jaume Capdevila Cap. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol, escolti, al final m'està fent agafar una responsabilitat de dir aquesta frase, que igual ho hem de canviar d'entrada, No, home, no, escolti, que jo vinc a fer ràdio només per sentir-lo vostè dient bon dia i bon sol. Escolti, ja ho diré més cops, bon dia i bon sol, Sí, bueno, tampoc ara no se'n passi tota la secció dient bon dia i bon sol. Li grava si que se'l posi amb el cotxe, com amb el tom-tom, i així ja anirà acompanyat. Me la posaré al despertador, amb el mòbil. El despertador. A la veu del cap dient bon dia i bon sol, i dius, oh... Llavors dius, Can Bustero, està plovent. Això com a despertador n'hi ha per agafar diarria, no? Perquè bon dia, quan tu estàs allà tapat a sota els llençols i m'ha dit bon dia, llençol, i cony, allò... I és com un trauma, això és un trauma, Sí, home, sobretot si li sona a vostè Berga. I en ple hivern. No? Tampoc tant. Senyor Cap, com han anat les vacances abans de tot això? Quines vacances? Jo sóc una persona que jo faig 11 mesos de vacances i treballo durant un mes. Llavors, ara he estat treballant una miqueta i la setmana que ve començo les meves vacances. Ah, la setmana que ve comença vostè? O sigui que la setmana que ve no el tindrem, o què? veure la setmana... No, sí, la setmana que ve encara sí. Serà l'altre, que l'altre segur que no hi serem. Que, no però, bueno, que se'ns en va fora. Us deixaré gravat el bon dia i bon sol i el meu passat. Ah, sí, molt bé, molt bé. Sí, escolti, no falta que s'esmerci, vull dir, els nostres tècnics agafen el tall i, escolti, ja... I ja el treuen. Això ho tindrem fet, eh? Em sembla que el cap no està... No m'agradaria donar-los feina extra tampoc, ara també només arribar de vacances i torn, ja a treballar més la compte. Ah, bueno, que treballin. Deia que em sembla que el cap ha estat per Terol. Ha estat per Terol? Sí, sí, vam anar a un festival que es va muntar a Terol, que es deia l'Ideota Festival, que era com un homenatge amb el Javier Rillo, que era un caricaturista molt jove, que ens va deixar... Mira, ara justament, avui som... Avui som 12. 10 dies, farà un any que ens va deixar, i doncs la seva família, els seus amics, hem muntat, ell era d'un poble d'allà molt a prop a Terol, i vam muntar una mica d'homenatge, una mica de festival, i va ser un èxit, doncs, d'un seguit d'exposicions de dibuixos, de caricatures, vam fer caricatures al carrer, vam fer concerts de rock, vam fer xerrades, vam presentar llibres, va ser molt interessant. I també Terol, jo hi havia passat, però no m'hi havia mai estat gaire temps, i van tractar la mar de vent, vam fer part de menjar per mil, va estar tot molt bé, va estar tot molt bé. Ho veu? Veu? Vostè acaba de dir la frase que diuen els manyos. Clar, diuen, Terol també existe. Clar, si fan com vostè, que passa per allà i no para, la pobra gent, què faran? Entén? No, està molt bé. La veritat és que el Terol maco, el Terol del casc antic, no sé si hi heu passat, eh? No, jo m'hi he parat. Fa molt de temps, però m'hi vaig parar. Sí, més que res perquè no sigui dit que no m'hi he parat. Per veure el Torico. Bueno, el Torico sembla... Perdoni, el Torico? Sembla un gat. Vaig a fer un parèntesis. Jo tenia una iaia que tenia un toro d'aquests de plàstic sobre la tele. La bailarina no, però tenia... I quan diuen el Torico, miro i dius, hosti, si això sembla el de la meva àvia posat sobre una columna. Sí, exactament això. Ja, és que és I això. Els amantes de Teruel? També. Què me'n diu dels amantes de Teruel? Maquíssims, maquíssims. Ja està vist tot, eh? Ja s'ha acabat Teruel. Bueno, sí, la veritat és que sí. No, però ho han arreglat bastant. Allà al centre, el casc antic, és molt maco. La veritat és que fora, diguéssim, del que és les muralles d'abans, no tenen res. Ja. Però allà dintre ho han arreglat tot molt bé i allà ens van muntar... Va estar molt bé, doncs, muntar una exposició de cadascú en un bar, i al bar hi ha molta guirilla, i llavors hi havia la Sagra, hi havia l'Iscarra, hi havia el Fer, hi havia el... Tot de gent que teníem una exposició en cada bar. Està molt bé, això, fer exposicions en bars és el somni de la meva vida. Hi havia una gentada impressionant, fins a tot el carrer, allà. Més que res si a l'autor li donen barra lliure. Llavors, sempre pensant en el mateix. Qui hi haurà total, la veritat, perquè... Digui. No, que la veritat és que doncs, va estar molt bé, sobretot perquè ens vam sentir molt acollits, eh? Va ser un festival doncs, molt familiar, molt català, però això va ser molt maco i amb moltes ganes, la gent doncs, ha quedat amb moltes ganes de tornar-hi l'any que ve, no? Va ser una cosa doncs, també molt emotiva, perquè el Javi Rillo és aquest caricaturista doncs, que tenia... 36 anys i ens va deixar de cop i clar, doncs la gent estava ens l'estimava molt perquè era un personatge molt peculiar i va ser, doncs també va haver-hi moments molt emotius i molt macos, no? O sigui que m'està dient que això és una cosa que quedarà més o menys estable ja. A veure si hi ha sort i queda estable. La veritat és que l'Ajuntament i la Diputació de Terol van donar suport en aquest acte. Però la veritat és que el regidor de l'Ajuntament, quan va arribar i va veure la quantitat de gent que això va aconseguir congregar durant el cap de setmana que vam ser allà, estava esparverat. Diu que no havia vist mai allò tan ple amb tanta gent. I és veritat doncs, que va venir tot el poble de Rillo, que és d'on era el Javi Rillo, són 50 habitants, tampoc és tanta gent. Però la veritat és que vam congregar moltíssima gent i bueno, el fet de veure'ns allà dibuixar i el fet doncs, d'haver-hi molta gent. Llavors, les autoritats van quedar molt contentes, els organitzadors van quedar molt cansats, però també amb ganes de tornar-hi i tots els convidats doncs, també van quedar encantats de la vida. Per tant, amb ganes de tornar-hi també. Que, sí, amb ganes de tornar-hi. Sí, perquè vius allà uns dies de convivència i la veritat és que estableixes llaços d'amistat amb gent, no?, que de cop dius, home, escolta, que és una persona molt interessant, no?, i t'expliques coses, i a més, no, que feim que menjar i beure, doncs, amb les estat etílic habitual, fas més amic de la gent, no? Sí, home, sí. Més coses, és molt maco, això, és molt maco. Això és el que deien els Celtes Cortos, nos vemos en los bares. Exacte, exacte. Què més, senyor Cap? Digui. Anava a dir que si portava alguna cosa més perquè li treu de tal jo i potser hi venia preparat parlant-se d'una altra cosa. Jo sempre trencant els guions. Destruint guions. No, però vosaltres sabeu que el meu guió és adaptar-me al que hi hagi, no? No. La veritat és que el primer dia del curs és molt dur fer els deures, no? Per tant, vaig veure que heu fitxat un col·laborador nou. El professor Braut. Josep Braut, sí. Ah, el professor Braut, sí, i que ell, vaig veure que sí que ha fet els deures i vaig passar-me. Si hi ha una a la classe que fa els deures, bé, no ho farem tots, els deures. Dintre quatre dies el tindrem ja malejat, eh? Vull dir, dintre quatre dies aquest home ja serà com vostè o com el Fidalgo o com el Monegal, eh? Vull dir, dintre quatre dies estarà integrat i això de fer els deures ja no els farà, eh? Ah, bé, està bé, està bé. Però, bueno, de moment, doncs, mira, anem aquella il·lusió i això, i s'ha fet els deures. No. La veritat, doncs, recordar, doncs, que el curs, com si diguéssim, doncs, comença amb diverses coses interessants, perquè, demà comença el web negre que estava de vacances, sí. Doncs, comença de nou, doncs, la millor fantàstica revista d'humor i sàtira en català que es troba a la web, a part de l'única, però és la millor. S'ha de dir l'adreça, digui vostè l'adreça, per si jo quedarà lleig, que sembla que faci publicitat. El webnegre.com, no? És on es reuneixen els millors dibuixants satírics catalans i de part de l'estranger del moment. Això sí que ho té. Això sí, escolti, més internacional, eh? És internacional, No, també, a Girona també, a més a més, s'ha inaugurat l'exposició que es va poder veure al Col·legi de Periodistes aquesta primavera sobre l'Estatut, aquesta que explica una miqueta doncs, tot el periple de l'Estatut i tota aquesta relació doncs, de Catalunya-Espanya, que la cosa doncs, torna ara amb la llengua, torna a estar una miqueta relaxada, no? Sí. Sí. Doncs aquesta exposició s'inaugura aquesta setmana a Girona i la setmana... la setmana que ve, o l'altra, sí, ja s'inaugura també a Alcalá de Henares, doncs la Mostra Internacional d'Humor Gráfico d'Alcalá de Henares, que aquest any doncs, coincideix amb l'entrega del Premi Quevedos al Máximo, que es farà a mitjans d'octubre, i espero doncs, també ser allà, i com si coincideix doncs, que hi ha programa, com ja és tradició, gairebé també doncs, retransmetre-ho... Sí, fer-ho des d'allà en directe. O en indirecte, que faci falta. Que es noti que hi ha poderio amb aquest programa. I tant. O sigui, que hi serà. O sigui, la setmana que ve no estarà... No, la setmana que ve sí que estarà, l'altra no estarà, l'altra estarà al Cala de Henares. Suposo que la cosa va per aquí. La cosa va per aquí. També ara es presentarà a França un llibre que també s'ha fet de còmic i d'humor gràfic sobre les revolucions aquestes al món islàmic. I també segurament serà la presentació. És a dir, que ja és diguéssim, la temporada ve forta, diguéssim, ben peca, i podrem explicar bastantes coses més o menys interessants relacionades amb aquest món dels minutets, dels dibuixos, de les coses. També és veritat que ara se celebrarà el Saló del Còmic Social de Barcelona. Sí, a l'octubre, no? Serà, exacte, el primer cap de setmana d'octubre. Em sembla que és el segon, o sigui que... Sí, a partir del 6, 7, 8, 19. Serà el 9, 7, 8, 9 d'octubre. És a dir que ve la tardor, com si diguéssim... Ve calenta. Ve sempre carregada de coses, d'activitats relacionades amb el còmic. També hi haurà, doncs, el concurs de còmics de Cornellà, hi ha alguns llibres, algunes novetats, doncs, com el llibre del Vázquez, o el llibre... Hi haurà coses per parlar, diguéssim, que tindrem teca per parlar d'aquestes cosetes que ens agraden una miqueta, no? Senyor Cap, l'haig de tallar, són 2:15. Ja sap vostè que quan arribem a 2:15 jo trec la destral... O faig com de l'Artur Mas i retallo, xapa, i llavors faig una retalladeta i... Es nota que té el poder, exacte. Perquè qui té el poder, retallar, tu. A mi em diuen, a 2:15 s'ha d'entrar publicitat, i jo a 2:15 haig de donar pas als consells publicitaris. Això és sagrat, Exacte. Senyor Cap, moltes gràcies, ens tornem a retrobar la propera setmana. Adéu-siau. Un plaer de parlar amb vostè i amb tots els oients de Ràdio Martorell, eh? Una abraçada i fins la setmana que ve. Que correcte, fins la setmana per favor. Que ve. Ah, que sí, m'ho he après, això sí que m'ho havia après, això, eh? Estava amb el guió, ja. Estava amb el guió. Adéu-siau, Cap. Bona nit. Adéu. Bona nit, no. Sintonitzes Ràdio Martorell 91.2 FM. Superhits. Superhits. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Martorell. Escolta Ràdio Martorell també des d'internet. Ens pots escoltar al web www.martorell.cat. Clica sobre el logotip de l'emissora i prepara't per escoltar tot el que vulguis des d'allà on vulguis. Participa dels nostres programes via correu electrònic radio@martorell.cat. Recorda, escolta Ràdio Martorell també a www.martorell.cat. Ets dels que no els agrada tancar-se a casa els caps de setmana? Ets un fan de les caminades i de l'excursionisme? O el que t'agrada fer és visites interessants a llocs peculiars? Vols fer una escapada de cap de setmana? O potser un viatge interessant? T'agrada conèixer món? Tenim la solució. Deixa't aconsellar pel Sendes, el programa antiestrès de Ràdio Martorell, l'espai d'excursionisme, de viatges, de geografia i de propostes interessants per fer que qui s'avorreixi sigui al sofà de casa. Cada divendres de 12 a 1 del migdia, escolta'ns al 91.2 de l'FM. 91. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Dotze i 34. Continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I aquest estiu, mentre estàvem de vacances, va sortir a la venda una novel·la gràfica que es diu Màxima Discreción, que està escrita per l'Andreu Martín. Ja saben vostès, aquest senyor que va començar com a guionista còmic, continua sent guionista còmic, però a més ha desenvolupat una carrera com a novel·lista de novel·la negra. Que això és una cosa que sempre m'ha intrigat. Per què? Perquè els novel·listes són novel·listes i els que escriuen coses així d'intriga, de thrillers, són novel·la negra. Perquè la gent li agrada classificar amb els escriptors i, bueno, classificar-ho tot. No. Bé, jo el dia que escriu una novel·la serà novel·la porno. Ja, també és una classificació. Sí. Bueno, eròtica. Porno queda millor, sí. Sí, queda... Doncs bé, aquesta novel·la gràfica està dibuixada pel senyor Alfons López. Té 103 pàgines, que està aviat dit, 103 pàgines. Déu-n'hi-do. I quan ens vam veure amb Alfons, ens va passar la novel·la, vam quedar de que parlaríem amb ell perquè ens expliqués una mica, però jo em vaig espantar, ja saben que jo sóc gandul de mena, i quan veig 103 pàgines dibuixades a color, m'agafa una cosa que... Dius, un dia, les un dia va fent a poc a poc, eh? No les fa totes seguides. No, jo penso també un dia. Dius, un dia faré alguna cosa. Ah. Però encara no he trobat el què. Bueno, encara no ha arribat aquest bon dia. No m'ha arribat aquest bon dia. I per això espero que el senyor Alfons López m'il·lumini. Bon dia, Alfons. Bon dia. És que treballeu molt. Escolta, porto una ratxa entre el cap, entre el Guiral i tu, que només anem presentant coses. I jo, clar, penses, com s'ho fan aquesta gent per treballar? 103 pàgines és molt, al fons. Sí, home, és que també això implica que són bastants dies. Ja. Heu de pensar que clar, una cosa així, com a mínim, i combinant-ho amb altres feines, perquè difícilment, i aquest és un altre tema, difícilment t'hi pots dedicar tot el temps amb això, perquè econòmicament no surt, doncs com que ho has de combinar amb altres coses, home, en 8 mesos te'ls tires. Ja. No, és que ens va passar una cosa. Vam parlar amb l'Andreu Martín, el vam entrevistar amb motiu d'aquest premi que li van donar a l'Ajuntament, sí. Jo li vaig, entre cometes, retreure una mica, li vaig dir que és que ara fa temps que no fas cap guió de còmic. Diu, estic fent una novel·la gràfica que dibuixa l'Alfons López. Sí. I d'aquí a que tu ens passes la novel·la ha passat molt poc temps. Llavors, dius, o la, ja tenia el guió escrit des de feia temps, o aneu molt ràpids. Bueno, no. Aquest guió es va acabar de, ara no recordo quan es va acabar d'escriure, però el projecte ja feia uns 2 anys que el teníem a sobre. Lo qual vol dir que ell havia començat la primera part del guió, que jo havia començat a dibuixar, però després, degut a que a mi em va venir un encàrrec que no podia posposar, concretament és l'anterior novel·la gràfica que he fet, doncs la vida del Miguel Núñez, no? Sí. El Mil Vides Mas. Que també vam parlar aquí. Sí, m'anava a venir aquell encàrrec que, a més, doncs, es tenia de fer amb un plaç, perquè teníem, afortunadament, doncs, perquè això no passa cada dia, una petita subvenció, i quan tens una petita subvenció oficial, és finalista, és a dir, si no la fas amb un pres determinat es perd. Yeah. Llavors, doncs, l'Andreu Martín va tindre d'aguantar, i l'editor, per cert, doncs, que es posposés el projecte aquest del que estem parlant avui per acabar l'altre, i per fi doncs, l'hem pogut acabar. Clar, estem parlant entre una cosa i l'altra 2 anys. Ah, això no implica, per exemple, que l'Andreu, en aquest període d'aturar la seva novel·la gràfica, s'ho pensi i digui, saps què, Alfons? He pensat que podríem fer un capítol per enllaçar més bé això i tal. O que aquelles pàgines que havies fet, i si les canviéssim i posessin no sé què? Però això és un risc. Una vegada acabada la tanca, l'Alfons li va prendre i va dir, no toques res, perquè els guionistes ja ho tenen, això. Prohibit pensar. Exacte. No, bueno, jo no diré nada sin esa presencia en mi abogado. Val. O sigui, que algo d'això va passar, no? Bueno, passa que llavors, a l'aturar-se el guió, doncs ell li dona temps per pensar, i això és molt perillós. Clar. Molt perillós, i diu, hòstia, saps allò que havíem pensat? Sí. Doncs podíem fer una altra cosa. Dic, tio, tu te'n recordes que tenim dibuixades en un espai? Diu, bé, no passa res, les redibuixes o les muntes. Diu, clar, passa una cosa, és a dir, la gent no és conscient de que un guió, i no ho dic per l'Andreu, i els que jo faig, per exemple, jo recordo que escriure un guió de 48 pàgines, jo ho he fet en un cap de setmana. Ara això sembla, doncs, quedar-me amb el personal, però no, vull dir, perquè si ja tens la idea, al anar filant els diàlegs, ho pots fer perfectament en 2 dies. Però clar, és que dibuixar una pàgina te porta un dia. Clar. Sí. Ah, però això és problema dels dibuixants, eh? És el vostre problema. Els guionistes fan el guió i prou. És evident que cobren menys dintre del poc que cobren tots, però punyeta, vull dir, la diferència de temps que se fa servir no té color. A veure, com que es cobra menys, la gran venjança del guionista és, dius, ara li posaré una doble pàgina amb un descarrilament de 3 trencs i saltant 50.000. Sí, molts índios i molts... I només per dir, i va xocar els trencs. Sí. Dius, però mira, queda molt bé. I a més, trencs especials de l'any... Exacte, sí. Clar, vull dir, que hagis de buscar la documentació. Exacte. I si tu voles encara amargar més la vida, te fan que sigui d'època. Exacte. Sí. Bé, és la venjança del guionista. Sí. No me n'he trobat, per això. I s'ha de dir que l'Andreu Martín és una persona dialogant i que quan surten discrepàncies, es parla i ja està. Clar. Aquesta novel·la, jo deia que té 103 pàgines, està editada per Panini, i hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès, és un thriller, no sé si... No desvetllem o què, que la gent el compli. No, està molt ben buscat, està rebuscat. És un thriller, és una novel·la gràfica que podria ser perfectament una novel·la de l'Andreu Martín. Sí. És I a que mi és hi ha una cosa que m'ha sorprès, que deia que hi ha moments que els personatges es converteixen en animals, una mica fent la funció de que li correspon, o sigui, sí. un es converteix en gos i tal, que tu entens perfectament que allò és un joc visual. Exacte. Això és cosa de l'Andreu o és cosa teva? Bueno, això és cosa meva. Ja. I aquí el guionista veu, diu, què passa, nen? insisteixo en la tolerància de l'Andreu. A veure... Els guionistes que treballen amb mi han de tindre un punt de comprensió, donat que he sabut que jo faig els meus propis guions habitualment. Llavors, doncs, en aquest cas, que surt una possibilitat de complicitats i de col·laboració, doncs, home, sí que és cert que normalment els guionistes ja entenen que m'han de deixar la corda una mica llarga. Jo mai el que faré és contradir, no?, el que me diu el guionista, però hi ha moments que me'n dono compte que aquella escena a millor mereix un parell de vinyetes més. Clar. Perquè dius, ostres, si la ralentits una mica, jo diria que la narració guanyarà, no? I coses d'aquestes. Llavors, quan un guionista treballa amb mi, diguem-ne, com deia abans, que ja em deixa la corda llarga. Però llavors tu què fas? Avises o tires pel recte? Bueno, ja, quan és important, aviso. Ah. Quan dic, hòstia, dic, t'importa que l'escena aquesta doncs, afegeixi una pàgina més i que doncs, no sé, es vegi una panoràmica i que jo què sé, quan és una miqueta important, aviso. Llavors el guionista què et diu? Si ha de quedar bé, sí, però com no quedi bé... No, tenen fe en mi, normalment, sí. I quan és una cosa així, a vegades els hi faig una sorpresa. Per exemple, quan hi ha aquestes metàfores visuals que ara en parlàveu, la veritat és que no li vaig dir. No li vaig dir perquè a més pensava, a veure, que s'ho trobi, perquè també és una sorpresa, perquè a més no canvia ni un centímetre el diàleg. I a lo millor visualment s'entén més... No, vull dir que s'entén més, perquè ara el guionista parlava, s'entén més que no explicar-li, perquè si li dius a l'Andreu, escolta, mira, en lloc del personatge dibuixaré un gos. En canvi, si sap... A l'home ja no dorm. Tota la nit agafat el llençol, diu, em farà un gos! Per això dic que és diferent. Diu, però si aquesta història no era d'animals... Diu, se m'haurà traspapelat amb el Word alguna pàgina d'alguna novel·la? Sí, diu, però això què era? Sí, això què és? Escolta'm una cosa... No, això va ser una sorpresa i he de dir que ell, molt cavallerosament, aquestes petites coses, diu, ostres, diu, i molt bé el que s'ha fet per l'altra banda, la qual cosa, bueno, va... Hi ha confiança, no? És el que jo et deia, a veure, dius, s'entén perfectament amb la narrativa de la novel·la que això passi, tant, tu com a autor has de dir, home, pues ha sortit guanyant. Clar, exacte. Sí. Bueno, sí. Home, me podria equivocar, però bueno, també, diguem-ne, tots confiem en la professionalitat de l'altre, no? Clar. Escolta'm una cosa, la planificació de 103 pàgines són planificades, hem d'anar a 103, o és tu vas anar dibuixant fins que vas acabar? No, teníem el tope era en 100, al principi havíem 120, però hosti, és que no em vaig adonar que això no s'acabava mai. I fa por, 120 fa por. I tu dius, hòstia, Andrés, potser que ens ho pensem, I llavors vam acordar 100. I sobre la marxa, és el que us deia, a mi se'm va acudir esponjar una mica. És dir, tant al principi com al final de la història tenen més pàgines de les previstes, perquè em va semblar que valia la pena doncs, allargar els tempos. I llavors doncs, van sortir 3 més. Bueno. Doncs recomanem Màxima discreció d'Alfonso López i Andreu Martín, que es troba a llibreries normals o només especialitzades de còmic? Sí, és el de sempre, doncs no queda clar. Des de llavors les especialitzades, segur. I diguem-ne, les generalistes, jo diria que les més importants, sí. Sí, perquè tenen apartat de còmic, tenen un apartat de còmic. Sí, sí, les més importants segur que es troben. Una mica, sense desvetllar el que dèiem, l'argument és una història de codícia, eh? Sí, sí. Allò que diu, doncs, fins on pot arribar l'escodícia i l'estupidesa humana, no? Entremig amb una trama de drogues, però, en fi, que la gent, ara ja li queda el cuquet, el dius, cuquet, ara aneu i em compreu la màxima discreció i us la llegiu tranquil·lament, com vaig fer jo, no diré com. Bueno, no cal perquè si no estaríem fent apologia de vicis. Exacte. I tampoc no queda bé. Que vigeixin com vulguin. Però... Ah, i per cert, la protagonista, doncs, que no és habitual, encara que ja passa altres vegades, és una dona. Sí, sí. Jo també és veritat. Jo també és veritat. Alfons, no em treballis gaire més, perquè si no escolta'm... No, jo estic preparant altres coses, no puc evitar-ho. Bé, ja ho parlarem amb un dinar amb petit comitè. Sí, ja farem un dinar i xerrem. Moltes Alfons, gràcies, Alfons, López, per gràcies estar. Gràcies per estar aquesta estrena de Ràdio Martorell. Una abraçada. Adéu-siau. Igualment, adéu-siau. Adéu. Fins ara, adéu. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. For some, oh, but just for everyone. .49. Bon dia, senyor Fidalgo. Muy buenas. Com han anat aquestes vacances? Escasses. Escasses? Sempre. Jo pensava dir que aquest any aquest home ens parlarà com l'any passat d'aquell hotel infame que va estar menjant les croquetes aquelles rares. I veig que no. Jo, és que he de reconocer algo, ¿sabes lo que pasa? Hemos vuelto al mismo sitio de hace dos años. Ah. Y tras el buffet del año pasado, el buffet del sitio anterior ha ganado mucho. Ah, val. O sigui, com va millorant ha millorat. Clar, diuen... Bueno, no que ha millorat, és que bajamos tanto el nivell que... Bueno, no el nivell, perquè l'hotel teòricamente era malo, però se ve que és a low pa comer, no lo mismo. No. O sigui, que és allò que deia el Serrat, que un cop has tocat fons, qualsevol cosa ja es millora. Ja es millora. No? Exacto. Està molt bé. O sigui que ha anat de vacances al mateix lloc. No, no, que l'any passat no, que hace dos años. Que fa dos anys. Que hace dos anys fui a Santa Susana, que és un hotel que cuyo bufete era mediocre, però tras que estar el año pasado en un bufet de salón horrible, pues automáticamente el mediocre pasa a ser maravilloso. O sigui, tres forquilles al mediocre, no? Sí. Déu-n'hi-do. Que vostè rebutgi coses de menjar ha de ser molt dolent, el bufet. Era muy malo el año pasado. Però és que tu has de veure Saló com és. Bé, no, no, ara... No, no cal cap. I per què trieu aquests llocs per anar? No, jo he estat... Ei, senyor, no, l'he molt estat de visita. Tan bonita, tan llena d'holandeses. En fi, ja, ah, vale, sí. Si és per això. Bé, senyor Fidalgo, anem, perquè si no se'ns passarà el temps, sí. I no podrem fer aquest guió tan magnífic que vostè em va passar. Bueno, más que guiones son propuestas musicales. Sí, sí, no, no. Vostè intenta que nosaltres entrem en aquest món seu. Nosaltres estem receptius, però no m'acaba de... ¿No te gusta el Obdulia? Home, no estava malament, eh? Del típic coll. Sí. Obdulia, Obdulia, Obdulia. No? És esta? La sabeis. Claro. Sí, claro. Sí, perquè el típic coll van ser uns herois en el seu moment, claro. Amb allò l'haremos del gobierno i totes aquelles coses. Però què vol que li digui? El tip m'agradava més que el coll, també li haig de dir. El coll era més intel·lectual, però el tip era el Groucho Marx espanyol. Era més explosiu, sí. Estarà d'acord amb mi? Sí, más gamberro. A mi, yo soy de tip también, lo reconozco. Sí. O sigui, a vostè li agrada més el tip? Sí. I reconeix en mi que era el Groucho Marx espanyol? Tanto no lo sé, pero tanto a mí no. Me queda muy bien. És que ja veig que el Groucho Marx és massa intel·lectual. Ah, exacte. Massa intel·lectual. Doncs vinga, anem. Té mà de canya i de banderilla. Exacte. Anem per feina, va, senyor Fidalgo, si no se'ns passa el temps. Escolxem l'Obdúlia. Obdúlia, Obdúlia, Obdúlia, capullito de alegrí, capullito de otra cosa, capullito, capullí. Amelia, no. Toda la tarde ensayando, no es Amelia. You are the animals. Perdón. Dulia, Dulia, Dulia, sobre las aguas del mar. Senyor Fidalgo, ara m'han recordat jo d'una cosa, no escoltant l'Obdúlia, sinó imaginant-me la imatge del típic coll, que vaig llegir en algun lloc, jo no sé si vostè ho sap i si és veritat, que la vestimenta aquella que portaven amb el frac i l'altre portava el bombí... Tipo Mortadelo. Venia d'una pel·lícula que feien d'enterramors. I pues... van dir, home, pues això està molt bé, i llavors ho van adaptar. Mm. Pues no sé. No sé, pero está, si no es Vero, es Ben Trovato, como... Exacte. És que... Això m'ho tindria que... Hemos mejorado, del dia d'ell. M'ho tindria que averiguar, vostè, Se no, mentida, però, vostè. Lo averiguaré y se lo dirá usted. Vostè, que és una enciclopèdia vivent del cinema espanyol, això ho tindria que saber. Fins i tot el títol de la pel·lícula. Yo recuerdo que la especie típica se descubierto tarde. Vaya. No, lo reconozco, sabí, pero... No es mi especialidad, pero, de tal manera, lo averiguaré. Reconeixerà en mi que ens ha posat vostè el gag aquest del got, que és del més genial que van fer. A mi me gustaban más canciones como esta, como alguna más que tienen, o números musicales. Ese gag, hostia, es que está muy claro. Igual que lo he visto 50 veces y ya me parece muy manido, pero está, bueno, sí. Bueno, no sé, no me acaba de, pero bueno. Bueno, ¿qué toca, doncs, ara? Perquè no, jo no tinc el guió. ¿Qué toca ara? ¿Qué pasa? Ya me he perdido. Ara viene otro. Ara ve un clàssic. Un senyor que portava un mitjó de cada color. Como yo. Com vostè? Pensava que vostè no... Me quedan pocos calcetines limpios, lo que pillo. Bueno, el cajón, que lo que salga. És que vostè deu tenir el típic problema de la rentadora, que sempre es perd un mitjó. Claro. I llavors, l'avantatge, si vostè se'ls compra, per exemple, tons negres com jo, sempre els va tenint aparellats. Si se'ls compra de colors, doncs ha de fer coloraines. Exacte. Bueno, pero bonito también, ¿no? Sí, també, más original. També. Doncs anem a parlar d'això del Kiko Ledgar, perquè és que... Ledgar, presentador del 1-2-3, como buena parte de nuestra audiencia no sabrá, el 1-2-3 aquel concurso maravilloso, fue el primer presentador, el que lo hizo grande, y como su apellido era raro, pues hizo una canción sobre todos los equívocos que su apellido generaba. Me llamo Kiko Ledgar, ustedes ya lo saben, lo que pasa es que no lo saben pronunciar. Mi nombre es Kiko, es fácil, no da dificultades, el apellido es el difícil de cambiar. verdad es muy sencillo decirlo como se debe y ahora mismo se lo voy a demostrar. Por eso insisto, siempre me llamo Kiko Ledar y hasta que lo aprenda se lo voy a machacar. Pronuncia Ledar, pero es francés y debe ser Ledgar porque es en inglés. Si Ledgar me llamo, ¿por qué me lo cambian? Me dan otro nombre y encima me rabian. Se dice Ledgar y no Ledgar, pero yo sé que nunca lo voy a lograr. Me dicen Legarde, pero no sé lo que es. Insisto que es Ledgar y sale al revés. Es Ledgar, es fácil, es palabra llana. Me lo pronuncian como le da la gana. Se dice Ledgar y no Ledgarde, pero yo sé que nunca lo voy a lograr. Algo así le pasa a Liza, dice Liza Minnelli, y ella cuando canta lo suele explicar. Con ella es el nombre, conmigo el apellido, y es algo que los dos queremos arreglar. En verdad es muy sencillo decirlo como se debe, y ahora mismo se lo voy a demostrar. Por eso si no siempre me llamo Kiko Ledgar, ya hasta que lo aprenda se lo voy a machacar. Me llaman Legraje, es un boxeador, más bien tostadete y poco hablador. Si Ledgar me llama, porque me lo cambian, me dan otro nombre y encima me rabian. Se dice Ledgar y no Legra, pero yo sé que nunca lo voy a lograr. A ver si el pianito me puede ayudar. Señor Fidalgo. Ja ens ho hem après. Ja ens ho hem après. Muy largo. Todo el largo. Que a veure, no, Manolo, l'hem deixat... 45 segundos, raya. L'hem deixat una estoneta, perquè el senyor Manolo, el nostre tècnic, ens ha il·luminat. Diu, aquest senyor és l'inventor del rap espanyol. No estic muy seguro. Si home, rapea. Aquest senyor rapea... Home, sí, això és tipus rap. Va. Això és un tipus rap. Bueno, sí, podemos llamarlo... Como, no sé. Hombre, canción... Casparrap, ¿no? Casparrap, bueno. Casparrap. Vale. M'agrada el terme, el casparrap. M'agrada el terme. ¿Qué más nos traes, Sergio? Bueno, esta última sí que es incomparable porque es el rey del pareado, el gran Cecilio, un personaje mítico de las cintas de gasolinera, y os ofrecemos... La rumba del jubilado. Aquest no tengáis senyor... más de un minuto, porque como son todos rimas, la gente puede empezar directamente a apagar la radio y a quemarla. Pero ese minuto es disfrutarlo. El hem de disfrutar aquest minut. O sigui, posem el minut. Venga. Vale, pues posem el minut. Ahora vamos a bailar la rumba del jubilado. Yo la canto para ti con respeto y con agrado. Solo quisiera lograr, al cantar esta rumbita, que te puedas olvidar del problema que te agita. Se la quiero dedicar a todos los jubilados. Yo les canto esta canción con todo mi corazón, por los servicios prestados, para que puedan gozar, para que puedan bailar con su mujer o su amado. Rumba del jubilado, báilala, báilala, olvídate los problemas y ponte a disfrutar, porque los años se pasan y nunca volverán, si tú ya estás jubilado. Señor Fidalgo. Vostè, gustava, tenia raó, vostè tenia raó, aquest senyor és que fa les rimes, sí. les encaixa, però molt bé, però com molt sigui, bé, eh? El que li hauria costat... Sí, és el rei del pareado, eh? Sí. Com es diu aquell altre que porta aquella perruca rossa que ara està sortint també, que sempre fa cançonetes, que surten tots els programes del cor? Ara, bueno, és igual. Programes del cor... No, no, reconozco que yo lo solo veo en company, no por nada, pero no me acerco. No, ja. Doncs hi ha un que també fa de qualsevol cosa, en sigui, et fa una cançó. Ah, mira. Ah, és una mica com... Bueno, també l'hacía Moncho Barrajo, però bueno, eso no, el nivell no és el mismo. No, bueno, nosaltres vam arribar a conèixer el mític Arlequín. Sí. Que dius, aquí ja va ser... Ja és altra cosa. Va ser... I eren uns altres moments, també. Perquè ens va cantar en exclusiva la cançó que havia dedicat al Cordobés. Al Cordobés. Que no sé si la va arribar a gravar. Jo no l'he sentida mai, gravada. Sí, en fi. La tiene usted en exclusiva en su memoria. No, nos la cantó a cop de guitarra. En la memòria solo. En un estudi de ràdio i que dius, Déu-n'hi-do... con lo que tenemos que lidiar. Sí, bueno. En fin. Bueno, con gente como yo, que también le traigo muchas canciones así, o sea que, bueno, no. Yo creo que para hacer una reentre veraniega hemos empezado con fuerza y con... Amb un nivell molt alt. Sí. Senyor Fidalgo... Ahora, otra vez, en vez de tres, le pondremos dos para poder hablar un poquito más, que si no, no hablamos. Exacte. Senyor Fidalgo, és la una del migdia, haig de connectar amb els serveis informatius. Ens trobem la setmana vinent. Ahí estamos. Venga, que vaya bien. Adéu-siau. Adéu. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És el moment a Catalunya Informació de repassar algunes de les principals notícies d'aquesta jornada. Avui és dilluns 12 de setembre. Pèrdues generals a les borses europees entre el 3 i el 4%. Els inversors se'n reben amb preocupació l'evolució de la crisi grega i el rumor sobre una possible rebaixa de la solvència dels bancs francesos. L'euro es debilita davant del dòlar. L'eliminació de la sisena hora a la majoria d'escoles és un dels principals canvis per aquest curs escolar. Avui 1.280.000 alumnes, 21.000 més, que ara fa un any han tornat a les aules amb la mateixa plantilla de docents. El curs també comença amb diversos actes reivindicatius de la plataforma SomEscola.cat a favor del català com a llengua vehicular a l'ensenyament. I al voltant d'aquesta qüestió, el ministre d'Educació s'afegeix a la defensa del model d'immersió lingüística de Catalunya. Ángel Gabilondo també insta la Generalitat a complir la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com cregui més convenient. A aquesta hora comença l'Ajuntament de Badalona, el ple en què els grups de l'oposició aprovaran una moció de suport a la immersió lingüística. L'alcalde Xavier García Albiol, del Partit Popular, admet que perdrà la votació. L'Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Drets Humans assegura que ja hi ha hagut 2.600 morts a Síria des de l'inici de les revoltes contra el règim del president Bashar al-Assad. I també pel que fa a la crònica del món, hem de parlar de Líbia. Les forces lleials a l'exlíder libi Muammar Gaddafi han atacat una refineria de petroli situada a prop de Ras Lanuf i han causat una quinzena de morts. Les instal·lacions que estan parcialment en marxa no n'han resultat afectades. Ahir el Consell Rebel, que controla bona part del país, anunciava la represa imminent de la producció de petroli. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El britànic Martin Atkinson xiularà demà el debut del Barça a la Lliga de Campions contra el Milan. Els italians arriben aquesta tarda a Barcelona. A l'Espanyol aquesta tarda li fan proves a Juan Albin, que es pot estar entre 2 i 3 setmanes de baixa per lesió. I a l'Europeu de Bàsquet de Lituània, la selecció espanyola sabrà avui amb qui jugarà els quarts. Serà amb el vencedor del partit entre Eslovènia i Finlàndia. Pel que fa al temps, l'ambient calorós i xafogós es mantindrà, malgrat que les temperatures podran ser més baixes que en dies enrere. Fins al migdia hi haurà alguns núvols baixos puntuals a la costa. Lleugera tramuntant a l'Alt Empordà, que tendirà a desaparèixer. Aquesta tarda podran créixer alguns núvols a l'interior de les comarques de Girona. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Superhits. Superhits. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Martorell. On és el nen? Però què has fet? No ho sé, l'estava vigilant i repentinament ha desaparegut. Yeah. Repentinament no és una paraula catalana. El terme correcte és sobtadament, és a dir, de cop i volta. Per tant, la mare estava vigilant el nen, però de sobte, de cop i volta, ha desaparegut. El català correcte, passa'l. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Passen 4 minuts de l'una del migdia i és moment de connectar amb el senyor Monegal. Avui és un dia especial, perquè com que no té talls, clar, estarem tranquils. Sí, avui estarem tranquils i el podrem felicitar perquè va estar a vacances a Cuba. Molt bé. I jo li estic molt agraït perquè a més em va portar puros. Molt bé. Cosa que encara no sé el per què. No sé què volia. Perquè l'estimen. Al fons ens estimen. Vostè creu que va ser una cosa així generosa? Sí. O ens vol fer alguna cosa aquí en el programa? Ha fumat algun dels puros? De moment encara no. M'espero per les ocasions. Era Montecristo els bons, No es pensi que em va portar morralla. Era Montecristo el bo, eh? Vale, vale. Bon dia, senyor Monegal. Bé, amics, ja ho veieu que si no n'encerta ni una. No? No era Montecristo. Ah, no era Montecristo? No. Doncs què era? Coïbes, té raó, eren coïbes. Bueno, és que ja se sap que el vaig posar a la cava perquè no es fessin malbé amb el seu humificador. Exacte, doncs com ja ha de ser. M'espero una gran ocasió per fumar-los. I ja diuen que l'humo ciega sus ojos. Exacte. Com ha anat a l'estiu, senyor Monegal? Bé, vosaltres ja veig que l'any passat veu que el programa no es veu ni acomiadar, va per l'Ossano. No, vam tenir un problema de salut. Bé, amics, això no. S'acaba, diuen, fins la setmana que ve, i no tornen fins al cap de 3 mesos. És que va acabar la programació. Escolti'm, hi ha gent que el juliol del 36 va dir, ara baixo Barcelona, i es va quedar, per exemple, a Gelida durant 3 anys de guerra. Són imponderables de la vida. Bé, ja ho veieu, i avui comencen com si res. Quantes novetats, Ho seguiu igual, Us heu esforçat? Sí, tenim un col·laborador nou. Ah, com s'ha quedat ara? Blanc d'Espanya? Què? Qui, És el professor Josep Braut que ens farà un anàlisi de la notícia de la setmana. Bé, la substitució de qui està, De ningú, l'hem afegit. Hem retallat minutet per aquí, minutet per allà i l'hem afegit. Ve a sumar. Ja ho veieu, amics. No anem a parlar nosaltres gaire, Anem a contractar molts col·laboradors, que ens omplin el minutatge, Nosaltres diem bon dia, ara tornem una pausa i fins la setmana que ve, Ja està, d'això es tracta, d'això es tracta. Sí. D'això es tracta, té algun problema? Bé, no, el problema és el tindrem nosaltres, Sabem que està el Manolo, és raro, encara ens seguim escoltant, Jo m'he preocupat perquè el Manolo diu, s'ha tallat. I dic, pues comencem bé. És la primera connexió que s'ha tallat en tot el programa. I jo surto a la conclusió que això vostè ho fa expressament per després tenir talls. Ja ho veieu, amics, com estan atacant. I el Jordi què li passa? Amb el Jordi? Ja falta la primera jornada. Bé, li vaig explicar i fins i tot vull que vostè el feliciti, s'estufi el bigoti i el feliciti perquè el Jordi ha fet vacances i a més s'ha casat. I llavors ha agafat els dies aquells que li tocaven per casori. La setmana que ve ja el tindrem aquí. Quin desastre, amics. Un futur divorciat, amb un sou modest, de Ràdio Martorell, després haurà de pagar les pensions. Bé, jo no felicito. Bueno, si voleu el felicito. Perquè, home, la setmana que ve... políticament correcte. Però si s'acaba de casar, com me l'està divorciant ja? Bé, amics, d'aquí 2 anys divorciat, desquiciat de treballar amb vosaltres també. Bueno, això potser... cobrant el que es pot cobrar en una emissora local en època de retallades i pagant una pensió tremenda amb una dona, que és el típic. Jo he pensat una cosa, senyor Monegal. És el futur que li espera el Jordi. Acabo de pensar una cosa, senyor Monegal. Ara vostè m'ha obert els ulls. Jo penso que el Jordi s'ha casat per poder fer una setmana de vacances i estar almenys un programa sense nosaltres. Ja pot ser, Pot ser perfectament. Perfectament, vostè ho assevera perfectament. Doncs bé, senyor Monegal, ens pot fer 5 cèntims, ja que no té talls, de les seves vacances a Cuba. Que va anar a veure gaseles? Sí. No, vam anar allà, vam fer una ruta amb cotxe, vam fer el que és la meitat oest del país. Pensi que el senyor Soler ha estat, amb la qual cosa, si menteix, el deixarem en evidència. Em vaig anar a oferir a fer telemonegal allà a la televisió del règim, Sí, i a fer crítica a la televisió al grama, no? Però la crítica no deixaven, la crítica no deixaven. No, són molt durs. Una cara de pomes agres, fot el camp Monegal d'aquí, fot el camp, es transmitó amb l'Abuelo i el Ricardo interessin dos mantes, Pensi que nosaltres tolerem, però allà a les errades acaba la presó. Amb sort. I a veure, jo tampoc no ho veig, al cap de 4 dies haver de sortir correguita del país amb una balsa d'aquelles fent de balsero, no el veig, de veritat. Allà amb el Pepito, agafat a l'ombro, Pepito, no t'ofegaràs pas, oi? Jo tampoc, I són aquestes coses, dels països aquests, Sí. I vosaltres què heu fet? Què heu fet? El ridícul com sempre fem. Sí, poca cosa. Cadascú, poca cosa. Això. Jo he estat una mica per Galícia, en fi, he intentat menjar marisc. Menjar marisc a Galícia, amb el que ha caigut allà, que encara estan amb el que els hi va caure el Prestige... Sí. Encara dura, això. Si eren unos hilitos. Pues m'ho va dir una... Vaig veure una senyora que estava picant la sorra, jo amb el meu ull clínic, vaig acostar, dic, ¿qué? ¿Cogiendo almejas? Dice, no, cogiendo tierra para las gallinas. Ah, mira. Dic, diu, sí, aquí ja no estàs, i con esto de Prestige nos arruinaron la costa. Clar. I clar, ja, dius, el marisc que et posen, no sé si deu ser del Marroc, on juguem el físic. Ja però no ho han recollit, ara, el Prestige, no... El què? No ho han recollit, el Prestige, encara, això. Sí, però es veu que necessita un temps perquè això per queda com... Per renovar-se, escolti'm. No... Sí, doncs que agafin el vaixell aquell, que va amb una xarxa recollint les meduses, doncs que passin aquell vaixell, home. Sí, home. Fa anys, això. Sí, sí. I que aquest que s'ha enfonsat a Sant Feliu de Guíxols el portin allà dalt i ho acabin de matar tot, ja. Això mateix. Per cert, senyor Monegal, s'ha enterat que un membre de la seva generació, el senyor Fraga, ha deixat de ser senador? Té... Igual té 20 anys més que jo, eh? Què va? Què va? És possible, és possible. Jo penso que vostès són contemporanis, eh? 89 anys. Sí, i vostè quan se'n té? 60 i pico. És una... En tinc una xifra molt agradable. 69? Com tu m'has pescat. Sí, que clar, és perquè ja sap que jo he tingut molta relació amb el Nacho Vidal i hi ha coses que em queden. Sí, he tingut relació amb el Nacho Vidal. Sí, vam ser amics durant una temporada i, escolti'm, hi ha coses, parlem. A veure, la gent, quan va a dinar o va a sopar, parla de feina. I jo, doncs, amb el Nacho parlava de feina. Clar. I clar, hi ha coses que queden. Hi ha aquest argot professional que et queda. Ja ho veieu, segueixen amb el de sempre, amb el Nacho Vidal, amb els penis, amb els 69, no canvia. Senyor Monegal, qui ha parlat de penis amb aquesta estona? Parlar de Nacho Vidal, què és? Parlar de llibres? Parlar de filosofia o parlar de penis? Que, escolti, perdoni'm, jo parlar no he parlat de feina, amb absolut de penis. Jo no he parlat amb absolut de penis. És vostè, que està malalt, que sempre va parar allà mateix. Bé, sort que la setmana que havia tindré talls, quedaré bona evidència. Exacte. A més, escolti'm una cosa. Ara que em ve la... Parlar, per exemple, amb el senyor Monegal, que em diran, que parles de tele? No, amb vostè parlo d'altres coses, a part de la tele. Bé, no? Això ja és... Bé, a mi no has de parlar res, A mi, jo amb vosaltres no vull cap relació que no sigui professional, Encara acabaré arribant tard a Barcelona Televisió, encara un dia no em presentaré a fer el programa, m'agafaran els vostres vicis, jo no vull saber res de vosaltres, Escolti... Només em truqueu, Sí, sí, sí, no, escolti, jo vull advertir, es veu que això el que és els mitjans de comunicació de la Diputació estan una mica malament, La Com Ràdio només fan contractes fins al 31 de desembre i Barcelona Televisió es veu que ens retallarà molt el pressupost. Perquè vaig demanar un augment, i llavors, pues clar, la diferència surt d'escanyar els pobres redactors. Sí, sí. A quina època aquella que quan acabava el programa posava aquest programa ha costat no sé quantos, ara ja no ho posa, el que costa el programa, Aquestes alçades haurem de posar... Hem pagat per fer aquest programa tants diners. Això també és veritat, senyor Monegal. Això també és veritat. En fi, senyor Monegal, doncs si vol ho deixem aquí, perquè ja que no té talls i no ens pot criticar fort, veig que va fluix, Penso que ha començat temporada fluix, Sí, amics, ja ho veieu. Passen els talls, el primer programa, i ja m'estan criticant. A més, s'ha donat compte que l'estona que portem aquí parlant i està el menú de tècnic no s'ha tallat? Què? Esperem que no estigui la setmana que ve, perquè si ha de tirar els talls, encara t'he de dir els talls de la primera temporada. No, home, no. Que a més ens ha dit que li posaria una cortineta quan comencés i una cortineta quan acabés, o sigui, en fi. Fins i tot m'ha preguntat, diu, té sintonia el senyor Monegal? Dic, no, el senyor Monegal entra pèl. I no ho agafi al doble sentit, Bé, amics, ja ho veieu. Ells tiren ells tiren la pedra a veure si algú la recull, però ells la tiren, són ells els que la tiren, no jo. Doncs bé, senyor Monegal, deixem-ho aquí. Ens tornem a retrobar la setmana que ve amb els talls, eh? I no sigui especialment dur, i agafis aquesta temporada amb una mica d'ànims, eh? Que a Cuba vostè va beure molt de rom i molt de mojito i va anar a la Tavernita del Medio i tot allò, és la Bodeguilla del Medio, no? Sí, va visitar-ho tot. Sí, sí, sí. I va anar també allà amb el cabaret aquell? No, el Copacabana, com no, es digui. Sí, sí. Tropicana. Tropicana. Tropicana, No. No. Bueno, estava ocupat treballant, segurament. Mateix. Molt bé. Clar, molt bé. La feina a vegades t'obliga a fer coses que no vols. Sí, sí, t'obliga, sí. En fi. Què farem? Exacte. Senyor Monegal, ens trobarem la setmana vinent? Si feu programa així, si no, ja estic acostumat. No és festa, el dilluns? No és festa, el dilluns. Oi que no és festa, el dilluns? No. No. És 19. No cal que sigui festa, perquè vosaltres no vingueu. Home, miri, avui hem vingut justets, perquè demà és dimarts i 13 i és mal dia, Sí. I, a més, entre l'11 de setembre i el 13 fa de mal venir. Clar. Només que bufi una suau brisa, ja... venir per vosaltres. Clar. Sí, sí. Bé, em va dir Tomàs Molina que aquest hivern nevaria, i no sé quants programes podrem fer si neva molt, Ui. La... Sí, Martorell segur que nevarà molt. Sí. La neu per nosaltres és molt perillosa, Sí. Sí, sí, sí. Ens deixa col·lapsats a casa. Mm-hmm. En fi. Això mateix. Senyor Monegal, Bé, fins dilluns que ve, Fins dilluns que ve, senyor Monegal. Hi haurà programa dilluns que ve. Fins dilluns que ve, senyor Monegal. Adiós. Adéu-siau. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Aquario, per navegar tots, senyors i senyors. A veure, que no ens afoguem aquí. Aquesta cançó en recorda el Rafael, que la va cantar un dia que anava una mica... Pet. Bé, ho ha dit vostè, no jo. Exacte. I, en fi, va fer un numeret allà dintre tot de cintes de diferents colors. Bueno, això... I la cantava en un anglès tipus Aznar. Bueno, això els hi passa a molts artistes, Quan arriben a un tope de fama, sembla que els afluïs alcohòlics els trontolles. Els xives fa estralls. I jo també recordo la... Aquí. Com es diu la... Peri, que ja li diré. Vagi de pressa, que estan menjant minuts, que jo... L'Ortega Cano. La Rocío Jurado. La Rocío Jurado, exacte, veu? Molt bé, doncs fent aquesta coses, entrada cap a folklore i cap a, jo el que diria, l'Espanya aquesta profunda, ens ve a web A huevo. Per presentar el professor Josep Braut, que avui ha vingut aquí en directe per veure com això i si realment li interessa la professionalitat d'aquest programa per quedar-se o no. Exacte. Com els deia al principi, el professor Josep Braut ens farà un anàlisi de la notícia de la setmana. Bon dia. Hola, bon dia, com estem? Bé, miri aquí. Què li sembla això? Sembla fantàstic. Sí, és molt maco, fantàstic. Unes vistes precioses a la platja aquí de Martorell. M'agrada molt. Sí, s'ha equivocat d'emissora, però és igual. Amb el navegador, el GPS, aquestes coses. Bé, nosaltres el deixarem fer. Ah, doncs moltíssimes gràcies, home. Vostè ens analitza la notícia de la setmana, que aquesta setmana és... Doncs aquesta setmana, ja diria que hi ha aquest mes, perquè és el que té el mes d'agost, que hi ha poca densitat informativa, és la reforma constitucional, aquest famós article 135, que reforma en calçador forçadament, violentament, pactadament. És un tema que s'ha parlat molt i jo crec que és un tema que s'ha d'explotar encara més. Sí, sí. Ara, jo entenc que farà ara 33 anys de Constitució, 33 anys després, doncs, coi, les coses s'han d'arreglar, s'han remodelar. Jo entenc que abans era sacrosanta, no es tocava, ara es pot tocar qualsevol cosa. I allò que dius, molta gent ha aprofitat per anar parlant. Perquè això és com les reformes a la llar. És a dir, tu comences, és que podríem fer aquesta prestatgeria o és que hi ha una taca d'humitat, tu comences a anar tocant una cosa, una altra, ve un operari, un altre operari, ve el pintor, ve el lampista, ve l'electricista, i quan et vols donar compte, estàs allà unes obres faròniques a casa, amb la cirurgia estètica passa el mateix. Sí, Sí, ja sí. Diuen que és addictiva. Michael Jackson va començar una barruga al turmell. Va ser una cosa així senzilleta, una barrugueta, no sé què. Vas donar compte, s'havia canviat de raça. Però, cap a... I Carmen de Mairena, tres quarts del mateix. L'obrer del Michael Jackson és que la seva germana li va passar el mereix. Exacte, és el que té la genètica. Seria de fins i tot el bisturí i el cirurgià. Això Mendel ja ho va estudiar en el segle XIX. Doncs res, la qüestió és que jo he decidit, vull dir, llegir-me la Constitució Espanyola, repassar els articles que es podien retocar, vull dir, total, si em vaig llegir l'Estatut i m'he llegit la trilogia a Larson, puc llegir qualsevol cosa, ja... Documentar. L'admiro, perquè jo estic ara llegint una cosa profunda, que és el manual d'instruccions de la tele. I això és molt complicat, eh? És que no s'ha de començar pel principi, perquè aconseguir començar amb alemany, llavors a la gent li costa. Llavors alemany, finès, suec, llavors vostè ha d'anar avançant fins que aprengui una cosa com tipus francès, espanyol, italià, si et troba ja en català i ja se'l sumo, llavors ja s'entén més el text. En espanyol. En espanyol. I a més jo reconec que l'estic llegint impressionat. Sí? Perquè el senyor em diu com es fa això. Va, espera, clar, espera, que estem a la segona pàgina, espavila. Que tot just estic veient els elements que anaven dintre de la caixa. Caram. Quan una dona diu, com, aprèn com es fa això, i parla d'elements dins, jo no continuaria el tema. Jo el tallaria en sec, perdoni. Vagi el seu. Més que res per la perillositat de la conversa. Sí, sí. Doncs he fet una selecció de 10 articles que es podrien reformar i he fet uns suggeriments. El primer article és el número 5. És un article breu i concís que diu la capital de l'estat és la vila de Madrid. Madrid és una ciutat que crec que tots ja haurem estat alguna vegada, és una ciutat gran, és una ciutat densa, que té molta cosa, i és una ciutat que jo crec que està saturada. Jo crec que no pot ser la capital de l'estat perquè no sé què. O sigui, no s'hi pot circular, el trànsit és nefast, està tot ple de gent, és caríssim tot, vull dir, vas a un bar, et sableixen, busca una oficina, és caríssim. Hem de buscar un altre lloc, un lloc més ample, més espaiós, més barat, un lloc que crec que et regalin els pisos i tot. Jo he pensat en Polaris World. Polaris World? Polaris World. No sé si recorden aquells anuncis que feia l'ex-seleccionador espanyol, el José Antonio Camacho, anunciant Polaris World allà a Múrcia, amb els camps de golf i tal. És que a més un lloc que està promocionat pel Camacho és que ha de ser genuïnament espanyol. Vull dir, un seleccionador espanyol, aquella ronxa de suor a les Seychelles, que si s'hi fixen vostès, tenien la forma de la península ibèrica. No m'hi vaig fixar. Molt mal fet. Vostè ha de buscar a YouTube coses d'aquesta mena. Ja m'hi posaré. Per això tinc aquests col·laboradors, perquè ho veu vosaltres, no jo. L'altra opció és Cesenya, aquella ciutat que va fer Paco el Pocero i que s'ha desert i que almenys a Manxa, es podia repartir. Doncs si els holandesos fan Amsterdam Rotterdam, els espanyols podrien fer Cesenya Polaris World. Seria una cosa molt més altíbera. Un altre article que jo tocaria, que és l'article número 12. És un article també breu que diu, els espanyols són majors d'edat als 18 anys. Doncs, anem a veure, jo, pocs espanyols són majors d'edat, tinc l'edat que tinguin, vull dir, aquí hi ha una síndrome de Peter Pan generalitzada, jo això ho retardaria. Jo crec que hem de retardar la majoria d'edat, concretament fins als 67 anys. Que és quan s'acaba el contracte de formació. Ah, exacte. Hem d'empalmar la majoria d'edat amb la jubilació. Això d'empalmar és molt legal, eh? Això que acaba de dir empalmar és molt legal, ja. També és molt legal, ho agafarà, però no em preocupa. Perquè, més, com que ja l'home ja té, ja tindrà aquesta edat dels 67, doncs l'home ja anirà bé. 69, n'en té 69. Veus? Doncs, ja els ha passat. Ja ha passat la crisi. La crisi de la majoria d'edat ja... No sé, jo és que és una cosa... A més, pensa vostè, s'acabaria l'atur? Oh, és que tenim molt d'atur, perdoni. Només treballarien els que practiquin l'explotació laboral infantil, vull dir que serien els menors d'edat, però això és una cosa que jo tocaria. Un altre article que em recomano molt és l'article 56.1, que diu actualment, diu, el rei és el cap de l'estat, símbol de la seva unitat i permanència, arbitra i modera el funcionament regular de les institucions, assumeix la més alta representació de l'estat en les relacions internacionals, especialment en les nacions de la seva comunitat històrica, parèntesi, és un concepte que no sé com... Llarg, l'article, eh? Llarg, ja dic, eh? I exerceix les funcions que li atribueixen expressament la Constitució i les lleis. Mira, jo aquest article afegiria alguna cosa del tipus ha de saber esquiar, ha de saber anar a vela, ha de participar en la regata, és a dir, alguna cosa que realment s'ajusti al que la gent espera del rei. S'ha de saber anar en crosses amb botzina. Exacte, són aquestes coses. S'ha de ser campechano, això ho ha de posar. Campechano. Sí, jo crec que l'article 56.1, vostè li sembla llarg, però jo encara afegiria més coses. Vull dir, campechano, por qué no te calles, ha de saber... Aquestes coses jo les posaria. N'hi ha un altre, l'article 46, que fa esment dels poders públics garantiran el patrimoni històric, artístic, cultural i tal. Jo l'únic que afegiria a tot això és... I no es mouran de Salamanca. Després de tots els anys que portem la memòria històrica i els papers de Salamanca... Perdoni, jo a l'article 46 afegiria això. Que no es mouran de Salamanca. Sí, més que però ara... Però podria afegir que, per exemple, els catalans que ho volguessin consultar ens paguessin el viatge. Per exemple, també. És una altra opció. Total, no han de fer AVE a cada capital de província. No havia d'haver un AVE que anés a Salamanca. Sí. Un altre que ve d'Albacete a Salamanca, una cosa així. Doncs, pensi que nou viatger és aquell que té. Per exemple, tindria els catalans cap de setmana. Va, pam, tot cap a Salamanca. A entrepapagat. A mirar papers. A mirar papers i entrepapagat. Un altre article, per exemple, jo aquest que és molt contemporani, tot i que la Constitució és del 78, aquest és molt contemporani, diu, article 18.4, la llei limitarà l'ús de la informàtica per tal de garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. Jo crec que aquest article es podia escurçar posant directament, queda abolit el Facebook. Queda prohibit al Facebook. Ah, ja està molt bé. Perquè bàsicament és el que diu l'article 18.4. Vull dir, és un article que es va anticipar el seu temps. Sí. Home, podia... com el Roberto Carlos, exacte, que hauria de tenir un milió d'amigos, que és l'inventor del Facebook. Exacte. Aquí estem. Vull dir, sembla que no. O sigui, està traçat amb algunes coses, l'altre se va avançar. Només és replantejar les coses. Què més podríem posar? Un altre, l'article 4.1, és un article també breu, concís, que diu «La bandera d'Espanya és formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella. La groga és el doble d'amplada de la cadascuna de les vermelles». Mm-hmm. Aquest està molt bé, però jo afegiré alguna coseta del tipus «I al mig hi ficarem una figureta del Toro d'Osborne en color negre». O en el seu defecte, un Manuel ja del Bombo. Ja n'hi ha d'aquestes, eh? Però que sigui oficial, no ho és oficial. Ah, que sigui oficial. Clar, és que s'ha d'oficialitzar. Clar. És la legalitat que ha d'ajustar la realitat. Són aquestes coses. Va, és un article més que proposo, no? Tinc temps per acabar tots els articles. Li queden 3 minuts. Em queden 3 minuts, doncs... Doncs vinga, sí, anirem frenèticament. Article 3. No, però falta que corri. Quan s'hagi de tallar, es talla i ja està. Exacte, i jo segueixo parlant sol. Això està molt bé. No. Home, no el deixem mai parlant sol. L'acomiadarem com està. Doncs faré dos articles, sí, prou. Article 3.1 actualment afirma «El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el dret de conèixer-la i el dret d'usar-la». Jo, tenint en compte les ofensives aquestes judicials i polítiques que tenim pel mig, jo diria «El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el dret de conèixer-la i el dret a ser els únics monolingües d'Europa». Perquè, escolti, en el fons, vull dir, quan un viatge pels països castellans, no, per la Gran Castella, veu que la gent és bilingüe, parla dos idiomes, espanyol i espanyol a crits. Que quan veu un estranger, doncs, és la segona llengua que se'n parla espanyol, aquí dius, que va, por ahí. Sí. I amb gestos, no? I amb gestos, exacte. Una gesticulació que no té res a veure amb la gesticulació italiana, que és una gesticulació natural, sinó que és una gesticulació agressiva, no? Com pot ser que vostè no m'entengui si ja estic parlant a crits? Clar. I ja per últim, jo crec que l'article 2.1 és el més urgent de reformar, aquest, urgentíssimament. Aquest diu, la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat. Crec que aquest no s'ajusta a la realitat, no s'ajusta a la situació ni intencionalitat, i hauria de dir alguna cosa com la sobirania nacional resideix en els governs francès i alemanys, que són els que paguen a l'euro. Clar. Sí, clar. Així com les agències d'avaluació i categoria de riscos com Moody's i Standard & Poor's, que són els que ens diuen com anem i què és el que hem de fer. Sincerament, seria que s'ajustaria totalment a la realitat i ja mateix. Jo penso que vostè ha fet un esforç amb la Constitució, però acaba de dir una gran veritat, que és que aquí qui mana és França i Alemanya. Per tant, si eliminéssim de Constitució, eliminéssim els polítics i poséssim un encarregat que fes el que diuen allà, ens estudiríem molts calés. Exacte, un prefecte francès o un encarregat. No, l'encarregat d'aquí, el típic encarregat, aquell que diu que me curren todos. Exacte. I ja home, es posa allà i... Preferentment alemany, que fan més por si són alemanys, llavors la gent diu, espera, llavors la gent esquadra, el que vostè manda a sus ordres, i efectivament, total, bé. Francès tampoc en parlarem bé, alemany no en parlarem bé, doncs posats a parlar malament idiomes. Què parlem algun idioma bé? Perquè en aquest país la majoria dels polítics no saben res. M'he moderat a ficar cullerada quan vostès han parlat de l'Aquarius, la cançó del Rafael, perquè per culpa d'aquesta cançó, tota la gent d'aquella generació i posteriors, en el nostre currículum posem anglès a nivell mig. Clar, escoltes com canta el Rafael, qualsevol de nosaltres tenim nivell mig d'anglès, escolti. Home, però sentint a l'Aznar també tens nivell mig. Exacte. Mig alt. L'Aznar posa mig alt en el seu currículum. Per què et pensa que el van contactar a l'Universitat de Georgetown? Clar. Perquè avui en el currículum posava level, half, and more. Jo em pensava que era perquè va dir allò de estamos trabajando en ello. No, això és perquè em va posar que, entre altres idiomes, també parlava portorriqueny i mexicà. I texà. Exacte. Pensen vostès que si ja diuen que valencià, català i mallorquí són idiomes diferents, que no han de dir del mexicà, del texà i del guatemaltec. L'andalús. Exacte. Vull dir, és que també... Sembla que no, però hi ha una poliglòssia que no vegi. Sí. No sé si aquesta paraula existeix, me l'acabo de treure, però... està molt bé, que ha quedat molt bé. Li direm al senyor Fidalgo que ho investigui, que és un home que coneix molt bé les arrels semàntiques. Sí, senyor. Bé, senyors i senyors, ens queda encara un minutet per arribar a 2:15, que serà moment de posar punt i final amb aquest programa. Com sempre els hi dic, moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies al professor Josep Broat. Breu, vostè per convidar-me. Que no, veus que no l'acomiadava, jo és que no... Clar, home, s'ha d'acomiadar. Escolti, si s'equivoca amb el nom, faré com a la Braut, cançó del Kiko Lekdart. Josep Broat. Broat. Broat. Com a Kiko Lekdart, ho hauré de fer això. Sí. Broat, és que sona com molt... Sona com molt la estranger. La setmana que ve et vull amb un rap cantant el cognom. Vagi gravant el rap. Sí. Doncs els hi deia que moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12. Ni en pequeño.